Lexusa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Jest szósta. Serwis Trójki, Romuald Wójcik. Siła gospodarcza i militarna, premier ogłosił w Gnieźnie nową doktrynę polityczną. Dziś uroczystości pogrzebowe papieża Franciszka w Polsce to Dzień Żałoby Narodowej. Zielona transformacja i walka ze zmianami klimatycznymi były jednym z głównych tematów Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Nową piastowską doktrynę opartą na sile ogłosił w Gnieźnie premier Donald Tusk. W uroczystościach tysięcznej rocznicy koronacji Bolesława Chrobrego uczestniczyli przedstawiciele najwyższych władz. Prezydent Andrzej Duda podkreślał, że w Gnieźnie, w kolebce polskiej państwowości, staje jako głowa państwa polskiego, aby w imieniu wszystkich Polaków pokłonić się Bolesławowi Chrobremu i Mieszkowi II Lambertowi. Nawiązał do zbliżających się wyborów prezydenckich i zaapelował: dokonajmy tego wyboru ze świadomością, że władza to nie przywilej, że władza to służba. Premier Donald Tusk powiedział, że żadna partia i żaden polityk nie mają monopolu na polskość. Wybór Bolesława Chrobrego, który postawił na Zachód, porównał do akcesji Polski do Unii Europejskiej. Tak, umiał pogodzić, a nie zawsze nam to się udaje, niezależność i przynależność. Dumę i rozsądek. Polskę i Europę. Szef rządu ogłosił też nową narodową doktrynę piastowską, opartą na trzech filarach: najsilniejszej armii w regionie, najsilniejszej w naszej części kontynentu gospodarce oraz pozycji politycznej w Europie. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia powiedział, że w koronacji Chrobrego jest jakaś nieposkromiona wola i determinacja, żeby w tej zamkniętej dotąd rodzinie państw Zachodu wyszarpać swoje miejsce. Sylwia Białek, Polskie Radio. Dziś uroczystości pogrzebowe papieża Franciszka w Polsce to Dzień Żałoby Narodowej. O 10:00 w wielu świątyniach zabiją dzwony. Franciszek pragnął skromnego pogrzebu, tak jak skromne było jego życie, mówi metropolita warszawski arcybiskup Adrian Galbas. Papież zadbał o to, żeby było jak najbardziej normalnie, czyli tak jak ma każdy jeden człowiek. Papież, który jest położony w trumnie, a nie tam na katafalku, który chce grobu w ziemi, który chce jednego słowa na grobie, no to jakby tak chciał powiedzieć, no już się na mnie nie koncentrujcie, po prostu jestem nieważny. Uroczystości pogrzebowe na placu Świętego Piotra w Rzymie rozpoczną się o 10:00. Weźmie w nich udział 130 delegacji państwowych. W serwisie Trójki kolejne informacje. Minister Sprawiedliwości, prokurator generalny Adam Bodnar odwołał sędziego Piotra Schaba z funkcji rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych. Informacje te przekazał resort sprawiedliwości. Jak podano w komunikacie, uzasadnienie tej decyzji obejmuje zarzuty dotyczące zarówno działalności zawodowej Piotra Schaba jako prezesa sądów, jak i jego roli jako rzecznika dyscyplinarnego. Sędzia Piotr Schab był jedną z twarzy zmian w sądach, które przeprowadził rząd Prawa i Sprawiedliwości. Razem z zastępcami Michałem Lasotą i Przemysławem Radzikiem ścigał sędziów znanych z obrony praworządności. Resort prowadzi 4 sprawy dyscyplinarne przeciwko niemu, a prokuratura 6 postępowań. Sędzia Schab między innymi wbrew wyrokowi sądu nie dopuścił do orzekania sędziego Igora Tulei. W prokuraturze toczą się też postępowania w sprawie bezpodstawnych dyscyplinarek wytaczanych sędziemu Waldemarowi Żurkowi. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. O zielonej transformacji i zagrożeniach związanych ze zmianami klimatycznymi rozmawiali uczestnicy panelu Zmiana klimatu, sztuka adaptacji, który zorganizowano w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Prowadzący dyskusję redaktor naczelny Polskiego Radia Paweł Majcher podkreślił, że publiczna rozgłośnia aktywnie włącza się w edukację klimatyczną oraz codziennie informuje słuchaczy o istniejącym problemie i zagrożeniach z nim związanych. W Polskim Radiu od roku, półtora prowadzimy dość mocno, intensywną edukację klimatyczną. Polskim Radiu 24 jest codzienny program, w którym tłumaczymy, opowiadamy o zmianach klimatu, o konsekwencjach, co robić. Prowadziliśmy w jedynce, trójce w Polskim Radiu 24 co 3-godzinny serwis klimatyczny, który jest na równi z serwisem pogodowym. Minister Funduszy i Polityki Regionalnej Konrad Wojnarowski zauważył z kolei, że wciąż nie wszyscy zdajemy sobie sprawę z wagi problemów związanych z postępującą zmianą klimatu. Ja myślę, że jednak wbrew pozorom większość ludzi zdaje sobie z tego sprawę i wie o tym, że zmiany klimatu następują. Trzeba też na te zmiany reagować. Natomiast oczywiście jest też część ludzi, która nie bardzo przykłada do tego uwagę. Zazwyczaj jest tak, że kiedy jest to odczuwalne osobiście, to wtedy każdy reaguje na swój sposób. Zielona transformacja i walka ze zmianami klimatycznymi to jeden z głównych tematów zakończonego wczoraj 17. Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Klimat.

Kwadrans po godzinie 6. Ciekaw jestem, czy państwo to potwierdzą. Chłodno za oknem na Myśliwieckiej, choć piękne słońce, ale jednak rześki sobotni poranek. Oczywiście to, co dziś, to, co u państwa, również to, co dzieje się za naszymi oknami, zachęcam do korespondencji. Ciekawe, czy u państwa też tak chłodno, zimno, rześko, 2 2 7 3. Proszę dać znać najszybciej, najłatwiej telefonicznie, ale także drogą mailową. Zapraszamy do 3@polskieradio.pl. Z kalendarza pamiętamy 26 dzień kwietnia, dziś Międzynarodowy Dzień Pamięci o katastrofie w Czarnobylu, Światowy Dzień Własności Intelektualnej, Dzień Lekarza Weterynarii, Dzień Drogowca i Transportowca. No to gdyby państwo mieli jakiekolwiek informacje z trasy o ewentualnych utrudnieniach, proszę poinformować pozostałych słuchaczy, w tej sprawie także 2 2 7 3. Sobota, 26 kwietnia, 116 dzień tego roku, słońce obudziło się równo godzinę temu, zajdzie przed samą 19, dzień potrwa 14,5 godziny, dziś Marceliny, Marii, Marzeny, Klaudiusza i Ryszarda. Składamy najlepsze życzenia. Te najważniejsze informacje w sobotni poranek, oczywiście dotyczące tysiąclecia koronacji Chrobrego, to raz, a dwa, rzecz jasna, pogrzebu papieża Franciszka, między innymi o tym, ale co jeszcze dziś w audycji o poranku, proszę zostać z nami, o tym za chwilę. Come up to meet you, tell you I'm sorry, you don't. Tell me your secrets and ask me your questions. Now let's go back to the start. Ależ zasuwa ta sobota już 20 minut po godzinie 6. Nie staram się mówić jakoś specjalnie mocno, wyraźnie, głośno, bo właśnie wczoraj trochę o tym mówiliśmy i to głośno o tym mówiliśmy. Nie wiem, czy państwo wiedzą, co jest po zanieczyszczeniu powietrza drugim największym środowiskowym zagrożeniem dla naszego zdrowia, dla zdrowia człowieka. No, co to takiego? Cały dzień te wiertarki jakieś strasznie. Jak nasłucham się takiego huku w ciągu dnia, no to już spania nie ma. Wiemy, że jest uciążliwi, to potwierdzają także mieszkańcy między innymi Lublina. Możemy jednak z nim walczyć. Naukowcy wymieniają sposoby, jak na przykład wyprowadzenie ruchu z miast, czy cichy asfalt może nam pomóc w walce z... O czym mowa? Co nam tak przeszkadza w życiu codziennym, w odpoczynku, w relaksie, w domu, po pracy? No właśnie, 2 2 7 3. Proszę dać znać, czy wiedzą państwo, co to jest po zanieczyszczeniu powietrza drugie największe środowiskowe zagrożenia dla naszego zdrowia. 2 2 7 3. Według badaczy koronacja pierwszego króla Polski Bolesława Chrobrego odbyła się 1000 lat temu. Prawdopodobnie było to nie 26 kwietnia, a 18 kwietnia 1025 roku. Chrobry znaczy waleczny, wielki, wspaniały, dzielny. Przedstawimy tło polityczno-historyczne koronacji Bolesława, ale nie tylko o obchodach tysiąclecia Korony Polski, także o codzienności, jak tak naprawdę wyglądała Polska 1025 roku. O tym między innymi po 7 i po 8. Ze spraw przyziemnych, choć wzniesiemy się na wyżyny, będzie o dreskodzie w górach. Zdarzają się ludzie, którzy chodzą pod prąd, w sensie są szlaki jednokierunkowe, a ludzie nie szanują tego, że są szlaki jednokierunkowe, tam są na przykład łańcuchy czy coś takiego, po prostu schodzą lub wchodzą pod prąd, ale też często na przykład zbyt bliskie trzymanie się drugiej osoby. Powinny być między nami dystans. Jak się zachować w górach, jak się ubrać w góry, no to przy okazji będzie także o bezmyślności w górach. W Tatry Wysokie i to w klapeczkach, i to w klapeczkach z futerkiem. Znamy te szokujące nagrania z gór, które rozgrzewają nie tylko internautów, ale także górali. O dreskodzie, o tym jak zachowywać się w górach. No nie wiem, czy powinniśmy przypominać, bo trójkowicze wiedzą, ale tak na wszelki wypadek jeszcze przed weekendem, przed długą majówką. O tym powiemy po godzinie 7:30. O 10:00 na placu Świętego Piotra rozpocznie się msza pogrzebowa papieża Franciszka. Udział w uroczystościach weźmie 130 delegacji państwowych, w tym 50 szefów rządów i 10 monarchów. Przeniesiemy się do Watykanu, ale także przed 8:00 powiemy, jak rodzinny kraj wspomina zmarłego papieża, jak żegnają go Argentyńczycy. Co dziś wydarzy się w Watykanie, co w tej chwili dzieje się za spiżową bramą. O tym między innymi porozmawiam z redaktorem naczelnym Katolickiej Agencji Informacyjnej Marcinem Przeciszewskim. Ta rozmowa po godzinie 8:00 w audycji porannej. Zapraszamy do Trójki. 23 minuty po godzinie 6:00. Przez cały czas czekamy na państwa sygnały. Być może także te rozgrzewające, bo chłodny, rześki poranek. 2 2 7 3. Czekamy. Dawniej ciągle. Mały atlas burz na trójkowej antenie. A co za oknami, gdy człowiek wcześnie rano się obudzi? Dzień dobry, panie Adamie. O, 5 rano w naszej mazurskiej wsi było minus 2 stopnie. W tej chwili jest minus 1. Wszystkie dachy białe, trawa zielona. No wygląda to pięknie, ale 26 kwietnia to trochę za zimno. Z północy napływa chłodne arktyczne powietrze. Ostrzeżenia synoptyków już za chwilę. Instytut Meteo wydał ostrzeżenie, no to sprawdźmy po 6.30. Ostrzeżenia przed przymrozkami wciąż rano obowiązują na północy oraz w centrum kraju. W ciągu dnia nie zabraknie słońca, ale chłodniej od 7 stopni na wybrzeżu, 11 na północy oraz w rejonach podgórskich, 13 w centrum do 15 stopni na południu i zachodzie. To w ciągu dnia poranek chłodny, napłynęło arktyczne powietrze. Potwierdzam, przymrozek, było poranne skrzypanie szybki. Zdrawiam serdecznie, do usłyszonka. Zapraszamy do trójki, @polskieradio.pl mailowo, ale także telefonicznie. Jak Państwo słyszą, 2 2 7 3, także w sprawach pogodowych, być może również drogowych zachęcamy. No teraz to przydałaby się pod ten przymrozek Frozen Madonna. Wybraliśmy coś innego. You think I can't go on another day. You think I have nothing without you by my side. You'll see somehow, some way. You think that I can never laugh again. You'll see. You think that you've destroyed my faith in love. You think sobotnim zapraszamy do Trójki. Śledzimy te najważniejsze informacje nie tylko w serwisach informacyjnych. Zapowiadamy, co dziś się wydarzy. Co najmniej 200 tysięcy osób weźmie udział w pogrzebie papieża Franciszka. Będą nie tylko prezydenci, monarchowie, ale też osoby ubogie w kryzysie bezdomności czy więźniowie. Przed Bazyliką Świętego Piotra od środy gromadziły się tłumy pielgrzymów, by oddać hołd zmarłemu w poniedziałek Ojcu Świętemu. Trumna z jego ciałem była złożona przed ołtarzem Bazyliki, a wczoraj wieczorem sama bazylika i plac opustoszały, a za zamkniętymi drzwiami odbyła się prywatna ceremonia zamknięcia trumny. Dziś zostanie wyprowadzona na plac Świętego Piotra, gdzie o 10:00 rozpocznie się msza święta pogrzebowa. Na miejscu jest Paweł Pawlica. Pierwsze osoby, aby wejść na teren placu, czekały już w nocy. Wczoraj wieczorem na plac i przylegające do niego ulice nie mogli już wchodzić pielgrzymi. Teren przejęły służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo i przeprowadzenie ostatnich prac technicznych. W tym czasie za zamkniętymi bramami bazyliki i bez udziału kamer odbyła się ceremonia zamknięcia i zapieczętowania trumny z ciałem papieża Franciszka. W ceremonii wzięło udział 8 kardynałów, m.in. kardynał Kamerling, Kevin Farrell czy kardynał Konrad Krajewski. Na twarz papieża nałożony został biały, jedwabny welon. Wewnątrz trumny umieszczono niewielki worek z monetami wybitymi w czasie jego pontyfikatu. Dodatkowo umieszczona została metalowa tuba zawierająca rogito, spisany po łacinie życiorys, w którym nazwano papieża pielgrzymem nadziei. A w ciągu 3 ostatnich dni w bazylice hołd papieżowi Franciszkowi oddało 250 tysięcy osób. Poczuliśmy po śmierci papieża olbrzymią pustkę. To nie był tylko papież Argentyńczyków, to papież wszystkich katolików, całego świata. Wprowadził wiele zmian na lepsze, jak mawialiśmy w Argentynie, papież ludu, papież ubogich. Pani były jednymi z ostatnich, którym się udało wejść do środka. Tak, byłyśmy. Była chwila zadumy, refleksji, ale można było się na chwilę zatrzymać i pomyśleć o tym, co jest ważne. Byłam zaskoczona, że tak wiele osób przyjechało go pożegnać. Kilka sekund, które zostanie na pewno w pamięci. O, na pewno. Na pewno. To jest taka chwila, że na zawsze pozostanie w pamięci i będę o tym często myślała. W dzisiejszych uroczystościach może wziąć udział nawet 200 tysięcy osób. Rozpoczną się o godzinie 10. Msza na placu Świętego Piotra może potrwać około 2 godzin. Po niej w stronę Bazyliki Matki Boskiej Większej wyruszy kondukt z trumną papieża. Właśnie ten moment przejazdu ulicami Rzymu był owiany dotychczas największą tajemnicą. Więcej szczegółów na ten temat zdradził Matteo Bruni, rzecznik Watykanu. Kondukt wyruszy nie z placu Świętego Piotra, ale przez boczną bramę Watykanu Perugino. Trasa liczy około 6 km. Trumna będzie widoczna przez całą drogę. Kondukt będzie podążał trasą wyznaczoną przez rzymskie służby specjalne. Przejazd ma potrwać około pół godziny. Szczególnym momentem będzie wprowadzenie trumny z ciałem papieża do Bazyliki Matki Boskiej Większej. W tym momencie papieżowi będzie towarzyszyć 40 osób, między innymi w kryzysie bezdomności, zmagających się z ubóstwem, migrantów czy więźniów. Mówi Michał Kłosowski, autor książki Dekada Franciszka i Watykanista. Myślę, że wielu z nich będzie się modlić o cud do papieża Franciszka. Jeden z tych cudów będzie się wydarzać na naszych oczach tak naprawdę. To, że to właśnie ci ludzie będą papieża prowadzić na ostatnią drogę. Na uroczystości pogrzebowe papieża Franciszka przybędą 164 oficjalne delegacje z całego świata, w tym ponad 70 prezydentów i premierów oraz 12 monarchów. W pierwszym rzędzie na placu Świętego Piotra zasiądą prezydenci Włoch i Argentyny, a wśród uczestników znajdą się m.in. prezydent Andrzej Duda, prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump, prezydent Francji Emmanuel Macron czy książę Walii William. O godzinie 10 na placu Świętego Piotra rozpocznie się msza pogrzebowa papieża Franciszka, a dziś w audycji porannej jeszcze będziemy przenosić się do Watykanu, a jak rodzinny kraj wspomina zmarłego papieża, jak żegnają go Argentyńczycy, o tym powiemy już za godzinę. Tu trójka za 27. Tylko nie ma miłości i tylko nie... miłości. Tylko nie ma miłości. Tylko nie ma miłości tu. Że racja jest jedna ponad wszystko, nie dwie. Jesteś z nami czy przeciw? Mamy gaz i kastety i Bóg jest z nami, nie wiem czy wiesz. A słońce przy świtach, świat pęka i znika. Już stało się wszystko co złe. Są gesty i słowa, nieważna rozmowa. Wszystko można kupić i mieć. I tylko nie ma miłości. I tylko nie ma miłości. I tylko nie ma miłości. I tylko nie ma miłości. Ona nie szuka poklasku i gniewem nie unosi się. Wszystkiemu wierzy, przetrzyma wszystko, ciebie i mnie. Oddaj ci ją! Organek na naszej antenie, ale także jutro, przypomnę, z okazji tysiąclecia koronacji Bolesława Chrobrego na króla Polski w ramach uroczystości milenijnych widowisko na żywo upamiętniające właśnie tysiącletnią historię państwa polskiego. To jutro na błoniach PGE Narodowego na tysiąclecie królestwa wystąpi między innymi organek. Kwadrans przed siódmą, a dziś w audycji porannej pojawiło się takie pytanie. Co najbardziej nam przeszkadza, no to ja myślę, że to pewnie hałas. W Świdnicy znaczne utrudnienia ruchu, a dla wszystkich transportowców, że dzisiaj odbywa się tam dawny rajd Elmot, czyli obecnie rajd świdnicki. I myślę, że tego hałasu będzie trochę. Już wsiadam do samochodu, słucham trójki, bo dzisiaj dobra, spokojna muzyka. I wszystkich na ten rajd serdecznie pewnie zapraszam jako kibiców, bo ja również jako kibic się tam udaję. Nie bez przyczyny te życzenia się pojawiły. Przypomnę, dziś między innymi Dzień Drogowca i Transportowca. No to szerokiej i bezpiecznej drogi życzymy, a jeżeli chodzi o hałas, o tym powiemy za chwilę. Gdyby Państwo chcieli zabrać głos na temat tejże uciążliwości, proszę śmiało, głośno, wyraźnie, 2 2 7 3. Much communication in a motion. Without conversation or a notion. Avalon. Ooh. out of nowhere. When the background fading out of focus, is the picture changing every moment? And your destination, you don't know. Music. O poranku niehałaśliwa muzyka, przypomnę, żałoba narodowa w związku z dzisiejszym pogrzebem papieża Franciszka. Za 10 minut siódma. Zapraszamy do Trójki. Ale mówimy o hałasie. To dziś drugie po zanieczyszczeniu powietrza największe środowiskowe zagrożenie dla zdrowia człowieka. Jednak możemy z nim walczyć, bowiem naukowcy wymieniają takie sposoby jak wyprowadzenie ruchu z miast czy cichy asfalt. No a w miastach codziennie mamy do czynienia z hałasem o natężeniu 50-70 decybeli. To, że jest uciążliwy, potwierdzają m.in. mieszkańcy Lublina. No i warto o tym głośno powiedzieć. Taka codzienna ekspozycja coraz bardziej nas irytuje. Motory, ten hałas, no mnie denerwuje, nawet jak jestem w domu, a szczególnie w nocy, jak się ktoś popisuje tutaj w okolicy, jakiś mieszka. Najwięcej samochodów. No mam po prostu stare okna. Bo pracuję zdalnie i po prostu to jest zauważane. Ostatnio to remonty, no są one nieuniknione, ale to potwornie mi przeszkadza. Cały dzień te wiertarki jakieś, strasznie. Doktor inżynier Marcin Dębiński, Katedra Dróg i Mostów, Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej. Jesteśmy narażeni na zagrożenie hałasem drogowym w mieście. Tutaj w tym kierunku możemy różne zabiegi stosować, aby minimalizować ten wpływ, bo nie jesteśmy w stanie go zredukować do zera. Sposoby, które nam pozwalają na obniżenie poziomu hałasu drogowego, to m.in. ciche nawierzchnie. Te nawierzchnie charakteryzują się inną teksturą niż standardowe, powodując obniżenie rzędu nawet powyżej 3-5 dB, co jest dużym wynikiem. Jednym z takich przykładów jest Aleje Racławickie, które po przebudowie taką nawierzchnię otrzymały. Teraz następna inwestycja jest to przedłużenie 80 Lipca. Również można stosować na przykład obniżenie prędkości, co możemy zaobserwować na Alei Solidarności, wyjeżdżając w kierunku Warszawy z Lublina. A pani odczuwa na przykład na swoim zdrowiu skutek takich długotrwałych hałasów? Tak, no taka nerwowość. Taka nerwowość, nie można się skupić. Jakiś taki kłopot, który ewentualnie się ma, no jest już wtedy nie do opanowania przez to, że utrudnienie to hałasem. Na sen ma to wpływ też? No u mnie to w ogóle problemy ze snem, więc jak nasłucham się takiego huku w ciągu dnia, no to już spania nie ma. Ja też mieszkam blisko ulicy, to mnie denerwuje, powiem szczerze, nie ma spokoju. Człowiek nie może odpocząć, o tak powiem. Coś może z bębenkami, jeśli jest za głośno. Przemęczenie, ale w sensie to nie jest takie fizyczne, nie? W sensie mam takie poczucie, że szybciej się męczę niż w naturze. Doktor inżynier Marcin Wrótny, Katedra Dróg i Mostów, Politechnika Lubelska. Ciężko ocenić wpływ hałasu na zdrowie ludzi z uwagi na to, że jest to bardzo subiektywne odczucie. Długookresowe narażenie może prowadzić do poważniejszych dokuczliwości, takich jak choroby układu krążenia czy nawet utrata słuchu. Istnieją wzory i analizy obliczeniowe, ile osób jest narażonych na dokuczliwość i na zaburzenia snu. Takie analizy są wykonywane w ramach map akustycznych, które są wykonywane co 5 lat we wszystkich krajach Unii Europejskiej. A jak my możemy sobie w mieście pomóc, żeby jednak trochę te skutki hałasu zniwelować? Nawet we własnym domu są takie sposoby? Takie wskazówki Norwedzy mają bardzo dobrze opracowane, gdzie pokazują właśnie, jak kształtować pomieszczenia budynku, który może być narażony na emisję hałasu drogowego, że od strony, która będzie narażona właśnie na ten hałas drogowy, albo niwelujemy w ogóle liczbę okien, lub właśnie stosujemy okna o podwyższonym standardzie, jeśli chodzi o właściwości akustyczne, i te pomieszczenia, w których przebywamy na stale czy śpimy, oddalamy od bezpośrednio źródła hałasu, czyli od drogi czy od linii kolejowej. A jakieś sposoby, żeby sobie radzić z tym, jakby odłączyć tę świadomość i to jakby, że cały czas to natężenie ruchu jest duże i słychać te różne dźwięki? Może częściej wyjeżdżać gdzieś poza miasto, w jakieś spokojniejsze miejsca. Na szczęście naukowcy pracują też nad zmianami konstrukcji dróg, również kolejowych, wprowadzając tłumiki szynowe. No a znanym sposobem na walkę z hałasem są też ekrany akustyczne, które, jak wiemy, mają też swoich przeciwników, no bo jakby nie było, zmieniają krajobraz, który nas otacza. Tym tematem interesowała się Karolina Ryniak. Szczególnie nocą, gdy robi się coraz cieplej, no i śpimy przy uchylonym czy otwartym oknie, ja bym dodał jeszcze niezwykle hałaśliwe motocykle. Tak zwane przecinaki albo szlifierki, czy samochody pseudo-rajdowe. Skąd ta moda? Może ktoś z Państwa wyjaśni, komu to imponuje, szczególnie nocą, wyrywając nas ze snu. Proszę podpowiedzieć. 2 2 7 3. Cast my soul to the depths of oblivion. Lead me in strife, constrain the knife, Shakespearean. Total direth, cascading death, when love has left. I want to die, so very